недакору няма ў мяне. Осень, по ветрам прозрыстого дня, летут перелетные птушки, теплейшего солнца догнать, а я на земли застаюся, чакать морозы и снеги, у родной своей Беларуси, где кожаный куток дорогий. Таня и льдинка растанья, развеется смуток старый, стагоддзі лічыць не прыстане, зязюля ў зялёным бары, моя маладзее надзея, і робіць салодкім палы, тут нават калі захварею, ніколі не буду адзін. Вернуцца гусі, калі яшчэ прыйдзе вясна, да печы пакуль прытулюся, зірну на падворах з вакна, цяплее пятля снегавею, што вывесіў студзень на ты, ці ж гэтак душу мне пагрэюць спякотныя сонцы чужы. Прыйдзе вясна, да печы пакуль прытулюся, зірну на падворак з вакна, цяплее пятля снегавею, што вывесіў студзень на ты, ці ж гэтак душу мне пагрэюць спякотныя сонцы чужы, ці ж гэтак душу мне пагрэюць. Вотные солнце чужие.